الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله لسم سبارة سورة انفال ختم شو دديدنا سورة براءة شروع کی او د دې سورۃ براءت باندې د پویدو د پرانس خبرې ضروری دی غو مخ کې واره لاول خبره ده دې سورۃ ته سورۃ براءت هم وي او سورۃ براءت وت زکه وي چې په دې کې الله جل جلاله د مشرکانو نه بیزاری ذکر کړی ده چه اللہ جل جلال ہوتا او دا اللہ پیغمبر دا دا مشرکانو سر دا صلح کول ضرورت نشتا زکا دی بار بار صلح ماتی نا دی قتلول پکار دی نا دی تا صورت برات زکاوی برات بیزارہ تاوی او پا دی که مشرکانو تا دا بیزارہ اعلان دی او دی تا صورت توبہ ہموی لکا پاسی په دې بیاس کې ملګلې سورۃ التوبه په دې کې د مسلمانانو د توبې د قبلېدو ذکر دی او بل دې ته سورۃ العذاب هم وایي نو مختلف منافقانو عذابونه او سزاګانې په دې کې ذکر شوې دي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې دور کې بدی صورت تا قرین قرینتین بدوالو تویلی که دی صورت تاو دا دی نمخ کی صورت تا دیتا با قرینتین ویلی که دل ملگری زکدان دوالا یو بل سران دا کتال پا مسلک شریک دی دا دی وجنا دا صورت انفال او دا دی پا مسکی بسم اللہ نشتا نداخو دا دی صورت نم دی وجه تسمیه دی که صورت ته جنوم ور کول شي د یو لفظ د وجن ور کول شي لکه یاسین شو یاد یو واکه د وجن ور کول شي لکه سورۃ البقره شو یا اخر کې یو لفظ راغلی د اغه د وجن ور کول شي لکه سورۃ الماعون شو اخر کې د ماعون لفظ راغلی دویمه مسله د دې سورۃ انفال د دې سورۃ انفال سره ربط او مناسبت سره نو تاسو لیدل په سورۃ انفال کې د قتال قوانین بیان شو په دې کې د قتال قوانین بیان دي په دې کې د منافقانو او د مشرکانو مذمت بیان شو په دې کې د منافقانو او د مشرکانو مذمت بیان دي هغه د یو جنگ متعلق د جهاد متعلق نازل شوی دی او دې کوم د جهاد مسلې دی او د قتال مسلې دی ندوالو کې کافی مناسبت ته د دې وجنا په کتاب الله کې سورته انفال په ځې سورته برات راولل او دا په ترتیب عثماني کې 9 نمبر د چکم مصحف عثماني دی عثمان رضی الله تعالی عنہ چکم قران کم ترتیب سره لیکل پای کې نه هم نزولی اعتبار سره نازل شوی کم صورت بسی ده نرستو ده صورت مائده نه نازل شوی ده او مخ که ده صورت نصر نه نازل شوی ده او ترتیب نزولی که بعضی وی 113 ده 113 نمبر ده نازل شوی ده او بعضی مفسرین اغای وی ده بلکل اخیرنی صورت ده ده قرآن پا اخیرنی صورتو نکره دې نازل شوی دی نو مطلب د دې دا چې 114 نمبر دی په مدینه کې دیم نازل شوی دی سورۃ انفال نو د 113 یا 114 ترتیب نزولی کې دی او مدنی سورۃ مدینه کې نازل شوی دی 129 یا 130 آیتونه دی بته 129 او 130 په مطلب ځان پوهه کې دا نه چې بعضو قرانونو کې آیات نشته او بعضو کې آیات شته دا قرات مسله دا سٹاپ مسله دا بازو قریان په یو آیات کې سٹاپ دوزا اکڑی مس کے اکڑی نو داگه دو جنایتون سیوا ایسا بھی نور الفاظ کمی زیادتی نشتا او شپاس رکوعات تی بگی او 130 یا 129 آیتونه دي. د دې صورت امتیازی شان دې صورت کې د صحابه او د توبه د تبوک نه چې کوم رستو پاتې شو دا غي د توبه واقع ډیر عجیب انداز کې ذکر شو. دویم د تبوک واقع ده کې تفصیلی طور ذکر. دریم امتیازی شان د منافقانو ټول پراډونه او چالونه او سحر به چې وی الله جل جلاله هغه په دې صورت کې ښکارا کړی. او بیا خلاصه د صورت هغه په دې کې د قتال متعلق قوانین ذکر کیږي، ترغیب قتال ته ذکر کیږي، چې کم اشکالات وغیرہ دی هغه ذکر کیږي، منافقانو ته زجر ذکر کیږي، او تخفیفات به ذکر کیږي، تاریخ د فتح مکی هم ذکر کیږي. نو تفصیلی مضامین هغه د دې سیوادی ذکر د صورت اوږد دی. بیا بل خبره آدایات ساتای د بسم الله متعلق چې دی صورت او داغي صورت مس کې وګورئ نو بسم الله نشته، دا ول نشته. نو مفسرین دوه وجه ذکر کړي. یو وجه خو هغه ده چې بسم الله کې امن ده، او دی صورت کې امن پدې کې خود کافرانو د قتال مسله ذکر ده. نو بسم الله هغه ځای کې ذکر کیږي چې کم ځای کې د امن خبره وي. خدای یو وجه ده، صحیح وجه ده چې کما منقول له تفاسیرو کې روایتو کې ماسور ده. صحابه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به یو صورت ذکر کاو د بل صورت نه علاوه نه د دواړو په مس کې به حکم وکړي چې د دې په مس کې بسم الله را نه. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې متعلق د سورت براءت متعلق نه دی ویلي چې د دې دواړو په مس کې بسم الله را نه. نو د دې وجه بعضی بد دو سورتونه صحابهو کې مختلف او بعضو بد دو سورتونه حساب دا دو سورتونه دي او بازو بیو صورت وی د دې وجه عثمان رضی الله تعالی عنہ په خپل مسخب کې دلته خالی ځای پرې کړ چې څوک یو صورت ته نه دایره آیتم ساتل دې مسکه پکې بسم الله نشته، او چې څوک دو صورت ته نه مسکه پکې فاصله راوسته ده. ان مطلب دا ده چې د دې پنس باندې دو صورت دې بسم الله هم نه راوړې چې مستقل صورت شي، ناغه په خپل مسخب کې مسکه فاصله پرې کړ. بیا دا خبره چته د دې سورات تلاوت کینو بسم الله بوایو که بسم الله بنوای نو ځان پوهه کی ها. یو ته په تلاوت کې را روانه ته د سورات انفال تلاوت کو تا دغه آیات اولست ان الله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحیم براءت من الله نو دا سویل صحیح نه دي، ځکه چې کله پکې منقول نه دا نو ته پکې څنګه بسم الله و چې د مخکې نه تلاوت کې را روانه مسکه با بسم الله نه بس داریک پور پسې براءت من الله ورسوله شروع کړي. او یو خبر ادا چې ته ابتدا د قرات کې د سوره البراءت نه مثلا ته تلاوت اوس راوغهسته قران مجید راوغهسته سار ټیم دی او استاد سٹاپ د دې ځنه دی نو چې څنګه اعوذ بالله و نو بسم الله وایي دا د سوره سره بسم الله نه بلکې چې کم تلاوت ته شروع کړي دا پاغي کې د تبرک او د برکت د لپاره بسم الله نو هغه بسم الله ویل شي. یادانه چې ته تلاوت تا مثلا دی دې کې سٹاپ کړل دي ذالک بانهم قوم لا يعلمون او اس کې رات شروع کې سار مستیم کې را لې ځان له تلاوت کې یا مصطفی سي کې نعوذ بالله موایا بسم الله موایا او د سوره انفال مس کې چې کوم رکو کې تا سٹاپ کړل دي دا غزنه تلاوت شروع کړ. نو بهر حال پروان تلاوت کې کې سوره برات شروع شینه نه دی ویل پکار او دوه سورتونو کې ابتدا د تلاوت ته ابتدا د سوره برات ته یا تلاوت ابتدا کې خود مزد صورت عبارت نه کې نو پدې دوه صورتونو کې بسم الله ویل هغه پکار دی. بیا د دې رکوع د لومبنه رکوع چې دا د دې د سمج او د پویدو د پران سواکيات تینو هغه لازمی دي کړه غزي لفظي ترجمه کول شي تاسو پینې شي پوي دي. یو آیات ویل شو خو هغه واقعات اوریدل لازمی دي. یو اجمالی واقعه او تفصیلی به ان شاء الله شپږشتمه او اشتمه سپاره کې راځي د سورته د صلح حدیبیه پشپغم کال د هجرت باندې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه ته هجرت وکړ نو پشپغم کال باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه روان شو د عمره پنیت باندې نو د حدیبیه په مقام کې کافران آړ شو دکه چې حزابو شو نبی علیہ السلام وی بس کافرانو زور ختم اوس بمونږ پاغه باندې ورزو نو چې پشپغم کال شو نبی علیہ السلام وی راځي چې عمره لړل شو نو صحابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د حدیبیه مقام ته چیرې رسیدل نو کافران وته آل شو ی عمره لبن راځه بهر هم خبره چلی دی بیا خبره د صلح جوړ شو په صلح کې ډیر ډیر شر سخت سخت شرطونه ولګیدل زمون نه کم کس مسلمانی کی واپس کوي با ستاسو نه کم کافر کیږي نه به واپس کو سکال به د عمره نه واپس ځه آینده کال به عمره کوي او صرف توري براله توري بم پتیګو کی او صرف درې ورځې به تیر وای داسې سخت سخت شرطونه ولګیدل خو نبی علیہ الصلات والسلام د صحیح حکمت عمله په بنیاد باندې چې ګیر چې پیر کافران هغه ختم کی او د کوپر زور ختم کی نبی علیہ السلام د مکه د مشرکانو د شرطونه تسلیم کړو نو یو دا یاد ساته نو پدې کې لس کال جنگ بندی شوی و پدې کې د نبی علیہ الصلات والسلام ملګری د نبی علیہ الصلات والسلام سره باز کافرانو ته اختیار چې کومه مختلفه قبیله وي نو پای کې دا اختیار او په امن کې پدې د جنگ په التوا کې پدې معاهده کې د مشرکانو سره شاملېږي او کچری د مسلمانانو سره شاملېږي نو بعضی کافران لکه بنو خزاعه د نبی علیہ الصلات والسلام په عهد کې ور شامل شو او بعضی کافران لکه بنو بکر و غیره هغه د کافرانو سره ملګری شو چې موږ د دې ملګریو د دې خلفایو د هغه سره شریک شو نو لومبه واقعیا دا دمو واقعیا هغه مختصر غونټه چونکه تاسو تمه یو پدې کې د فتح مکه ذکر کیږي نو اجمالی طور مختصران د فتح مکه مور چې کله دا عهد وشو عهد چې کله دا د فتح مکه عهد چې کله د صلح حدیبی د جنگ التوا لس کال پورې جنگ بندی مقرره شو نو پدې دوران کې یو کار شو او هغه د فتح لپاره الله جل جلاله سبب وګرځو دا څه کار وشو چې د کافرانو کوم خلفا او خلفا بنو بکر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم کافران ملګری او نبی علیہ السلام سره صلح کې شریکو په بنو خزاعه یو سړی قتل کړی شپې نو چې بنو بکر قتل کونه د مکه مشرکانو سره ځان شریک کوي شپه د پته نه لګي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرته مدینه سلور سلور نیم سو کیلومتر لري هغه ته څه پته لګي نو د شپې دیو مرله امداد او اسلحه ورکړه او بهر حال هغه بنو خزاعه سړی چې هغه وجه ای ته په تاول کې د خزاعیانو ته ایله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جړا شو جړا پر یاد یو کو چې موږ استاسو ملګری په موږ باندې زیاته وشو بهرال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ال تنکس رولېګو د مکی مشرکانو ته تا چې تاسو عهد مات کړل نو یا خدا دې چې تاسو د بنو بکر نه لری شې چې موږ د بنو خزاع سره ملګری شو د دین بدلول یا د عهد تجدید وکړي یا درېم خبره دارا چې زمونږ استاسو مسکې چې کوم عهد او هغه ختم بس د دین ارستو جنگ دی نو چې کله نبی علیہ السلام قاصد لړونه هغه کې خلګه نشو مکی ولګي ناغې وی اوس موږ ته شرطونه لګي بهرحال ابو سفیان په دغه موقع باندې نو چې کله هغه راغی خبر شو نو هغه راغی هغه هو پوهه سره او مشر سره هغه وی دو زمونږ زور نشته اوس صلح او عهد کول پکار دی دا عهد تجدید پکار دی نو مدینی تراغ او دا د اغلوم بیرات للو او هغه وخت کې کافر او لا مسلمان شوی نو د فتح مکه په موقع باندې بیا د مسلمان شوی دی او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو بیبی پلار مو د ام حبیبی رضی الله تعالی عنها نو د سې دراغ خپل لور کلا راوي او تاسو با واقعیا ورېدلې بیا غیر خپل به ستران غوزه راغون کو او لری کته وته ویلی بچی دا بهترین غوزه لری کو بل کمزور او غړ وته په دې باندې د الله تعالی پیغمبر کینی مشرک مناسب نه دی چې په دې باندې کینی بہرحال دی بیا لړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خبر وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورنک لړ ابو بکر صدیق سے پسلا هو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول پسې وګرځید علی سے پسې عثمان سے پسې تر دې پورې چې علی رضی اللہ تعالی عنہ زمن حسن حسین راغستل چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخامخ کی فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ پسې خود ته اس جواب ملو نشو او په جماعت کې چې تنه دتا د اعلان موږ چې زمونږ استاسو هغه سابقه عہد برقرار دي او جنگ بندي د خود ته جواب ملو نشو به حال د کسې لړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوران کې تیاری وکړه مشرکان د ځان خبرو نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مر ظهران علاقه ته قریب قوم شاکو چې هغه داغه نرستو خبر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا مکی ته داخل شو او تقریبا بعض ځکه لګ لګ لړای شي و نور پر امن طریقې سره الله جل جلاله د نبی علیہ السلام لپاره په حرم کې لکزات تا پار درزه اغا کتال او جنگ کول حلال کلو ورن نبی علیہ السلام حدیث کی بر راضی چه تر قیامت پور اللہ جل جلال حرام محترم دا محترم گرزو لده پده که کتال ناجائز دیخو نبی علیہ السلام وی زما دا پار درزه حصہ حصہ کی دک حرم پاگه که جنگ کول حلال او گرزولی شو. نبی علیہ السلام مکہ فتح کړه، ابو سفیان بیا مسلمان شو. نبی علیہ السلام ته صحابی دلل عزت ورکا، نبی علیہ السلام من دخل دار ابو سفیان په هو امن، سوک چې ابو سفیان کور تلل هغه امن کې شو، سوک چې مسجد ته داخل شي هغه امن کې شو. اعلانات وکړو خو یو څو کسان داسي چې هغه توهین رسالت کړو نبی علیہ السلام پسې بدر دی ویل، نو هغه لپاره نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې دا کسان با دی ته امن نشي ورکولې، اگر چې هغه پردې د کعبه د پردې لاندې ځان پټ کړو هغه بیا هم قتل کړی شو. نو دې کې دا خبره مې د تکول ا دې کې و د آیاتونو سره تړلې خبره دوه مواقع ده، او یو واقع بل وره د دې آیاتونو متعلق یو واقع ده چې کله فاتم کال باندې پشپغم کال باندې صلح حدیبیه شی هوا، او فاتم کال باندې فتح مکه وشو، او پنهم کال باندې دا صورت نازل شي. پنهم کال باندې دا صورت نازل شي د شوال میاشت، د شوال د شوال میاشت، او نهم هجری وا فتح شو و پاتم هجری کې، او نهم هجری و نبی رسول الله صلی د هجرت نهم کال، نبی رسول الله صلی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه ولګ هغه د حج امیر کو چې تبلل شي حج بو کې مسلمانان به حج کې، نو هغه لړ چې کله هغه الته کې لړ روانو سالکه تر رسیدلې په دی کې دا صورت نازل شو، داغه د تو نارسته دا صورت نازل شو. نو نبی رسول الله صلی الله علیه و آله رضی الله تعالی عنہ ولګ ځکه په دې آیاتونو مطلب به ان شاء الله راشي په دې کې دغه خبره ده چې مشرکانو ته مکمل برات ده. د مشرکانو سلور اقسام ان شاء الله به ذکر کوم، او بیا د سلور میاشتو نه دي ته مکمل اعلان ده د دې لپاره اس طریقې سره په جزیره العرب کې پاتې کېدل جایز نه دي، او نه دي سره صلح پکار ده. جزیره العرب مسلمانانو ته مکمل خالی کول پکار ده، او د دې جهر ځکه منتشي په جزیره العرب کې نه دي مکمل کرشکول پکار دي، قتل کول پکار دي، او د دې ځنه ختمول پکار دي. خو چونکه میاشت دا څه وي چې شوال پسې ذیقعده ذل حج بیا ورپسې دو ذل حج شوا شوال ذیقعده ذل حج محرم، دا چونکه محترم میاشت دي نو دک محترم میاشت وي، نو د دې وجنه پدې کې جنگ کې دین شو، او پدې کې دا د دې متعلق د خبر را نازل کړه الله جل جلاله دې سورتونو کې جلیده مکمل اعلان وکړي د دې لپاره په حرم محترم کې په جزیره العرب کې نور پاتې کېدل جایز نه دي. نو بہرحال ابو بکر صدیق سے تلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی اللہ تعالی عنہ لخر او خبر کسوا چې په کوم باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت کړو، نو اب کا او کسوا ولا ورکا چې دا صورت خلقو دا د حج په موسم کې ځکه حج لپاره خلق راتله دا غي مختلف ځایونو ټول مشرکانو ته اعلانات کی، اعلانات دسو سلور اعلانات، چونکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مکہ فتح کړو نو ایک دم یې پاګی باندې مطلب قدم ټیک نه کو تر نهمه پوری مشرکانو به بربند طواف وکړو. تاسو سوچو کئ چې نبی رسول الله صلی مکه فتح کړې ده، یو تبلیغي یو دعوتي انداز دی، نبی رسول الله پابندی نه ولاغو نه د بیت الله نه به بربند طواف وکړو، بل دا د نبی رسول الله صلی او د غي مسک سوادی وي د دې متعلق اعلان پکارو، بل دا متعلق دا اعلان پکارو چې جنت ته صرف مسلمانان دي، او بل دا خبره چې د دین وروسته به مشرک او مسلمان په حرم محترم کې جمع کیږي. دا سلور اعلانات نو چونکه ابوبکر صدیق سے تل واغه زمانہ کې مسله دا و چې یو کس بکاسد لګنه یا په خپل ته یا په خپل خاندان نه لوي سړی لګو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی الله تعالی عنہ ته وې چې تل عائشہ نو چې کنه هغه عرج علاقه ته ورسېدو ابوبکر صدیق سے، او د سار ټیمو د سار د موست ټیمو چې کله تکبیر او اقامت شو، نو هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق سے موز ورکاو خود موز شروع کولو نه مخکې مخکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اوخه احساس کوچ داسې د ساروی را تک محسوسې دو چې لکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوخی، او باز روایت جنا ذکر کړي د نبی علیہ السلام اوخا، او باز قصوا ذکر کړي. بہرحال هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې راغی چې وی قتل نو هغه علی رضی الله تعالی عنہ نو ابوبکر صدیق سے ته تاسو کو چې امیر راغله که رسول راغله، نبی علیہ السلام قاصد را لګله او کنه ځ نبی علیہ السلام معذول کړم د امارت نه، نو امیر حج بته، نو علی رضی الله تعالی عنہ توی بل رسول زبل کې بل رسول ارسلنی رسول الله زر رسولم استادم نبی علیہ السلام را لګله ما چې دا سوره براءت خلق تولل. نو بیا داسې کارو شي چې مکی ته ورسېدل ابو بکر صدیق سے با خطبہ ہوئے لکہ ابو بکر صدیق سے پا یوم الترویہ بانے خطبہ ہوئے یوم الترویہ نوار پسی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسے دک اعلاناتے ہو کو خلق تعددی صورتو دارون بنی آیاتون آرون بنے روکو دک آیاتون خلق تا اولست الپدے کی خلق تا مسئلہ واضح اکڑا چھ بستا ستا لگ قیم دے ددین ارستو بتا سو ختمو لشے سنگ چھ صورت کی ذکر کی بیا دا عرفی کو ورز باندے علی ابو بکر صدیق سے خلق تا خطبہ ورکڑا بیانے ہو کو علی سے پاسے دا اعلان ہو کو بیا پہ یوم النحر باندے دا قربانے کو ورز باندے ابو بکر صدیق سے بیان کو خلق تا احکامات بیان کو دا قربانے ور پسې وروسته بیا علی سے پاسې د سورته برات د آیاتونه اولستل او دته اعلانات وکړو چې بهر حال د دین وروسته د مشرکانو د پاره په مکه کې بربند توافونه کېدل یا د مسلمانانو سره یو ځای پاتې کېدل یا جنت ته داخلېدل دا قسم خبرې نشته او الله او د الله رسول د مشرکانو نه بری دي نو بهر حال دا سلور خبری یاد ساتی دا سلور قسم مشرکانو دا آیات ساتی بیا دلون بنی آیات وی نور بسباو آغا وقت سلور قسم مشرکانو دیرو کو کی ذکر کی یو آغا مشرکانو چی نبی علیہ السلام دا سر آغی سر وادن وقلی بنہم اجرائی کی دا نبی علیہ السلام مخامہ دا جہاد دا پارا یو اب کا قسم مشرکانو چی دا آغی سر اس قسم وادن وقلی خبرم ذہن کرلا دویم آغا قسم مشرکانو چې نبی علیہ السلام اغی سره وعده کړی و د جنگ باندې وعده شی و خو اغی وعده ماته کړی و لکه په اغی کې د مکی قریش او د مکی قریش سره د سنوري قبيله چې د نبی علیہ السلام لکه د خلفا و غیره چې دوی وعده ماته کړی و دریم اغه چې اغی سره وعده وا خو اغی وعده ماته کړی نه و او بل وعده ماته کړی نه و او د اغی وعده تر نه هم یشت پوري و نو دا سلور کیس مو چا سره مکمل وعده نه و چا سره وعده و وعده ختم شي و او چا سره وعده و وعده ما تکړی و او چا سره وعده و خو په وعده کې ټیم سیوا او تقریبا نه میاشتې پاتې وي نو پدې کې دا هغه متعلق الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته احکامات ذکر کړي چې دوی تداوی ادي سره وعده پوره کا دوی ته ټیم ورکا او د دې نرسته مکمل بیا دوی ختم کړي یاد مسلمانان شي او یاد جزیرۃ العرب خالی کی چرته دي یاد قتل ته تیار شې دي به قتل کول شي نو بس دا یو آیات وای نو به ان شاء الله دروکو سبا تفصیلی ترجمه را بیاو براءتم من الله ورسوله براءتم دا اعلان دا بیزاره ده من الله دا جانب دا الله نا ورسوله او دا رسول دا الله نا الالذین آکسانو تا آهدتم چتا سو سو سر وعده کلی دا من المشرکین دا مشرکانو نا بس دا کافی جان یا ولا ولی یا محمد رجال خود یا الله سبحانه و تعالی برکات یا الله خیر برکت را نسی کریم خدای صورت کوم شروع شه الله خیر خیرت سره سر تورس کریم خدای یا الله قران دی الله زمونږ قبر کې پکار راولې دنیا کې پکار راولې آخرت کې پکار راولې یا الله کریم خدای زمونږ پر آخرت کې د نجات ذریعہ وګرځي یا الله کوم صحابه چې الله ستاسو دین همت کړي مهنت کړي کریم خدای زمونږ حشر دا غي سره یا الله راضي شي صلی الله Thank you.